موسی علیہ السلام ویل دغه خو هغه ځای وو چې مونږ لټولو، نو هغوی دواړه په خپله لاره بیا واپس را روان شو.